تو دوا چاره، نور دل ستاره، اندر دل بیچارم چون غیر تو شد لابیا، اندر دل بیچارم چون غیر تو شد لابیا. وای مست و سرگران، فارغ ز کار دیگران، عالم اگر بر هم رد، عشق تو را بادا بقا، عالم اگر بر هم رد، عشق تو را بادا بقا. امروز ما مهمان تو، مست رخ خندان تو، مست رخ خندان تو، چون نام رویت میبرنم، چون نام رویت میبرنم، دل میرود بر لحظه جا، دل میرود بر لحظه جا. صد همچون ما را خون بها، صد همچون ما را خون بها. موزون شدی تازینت نیکوتر کنم، من قصه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم، من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. باز آمدم باز آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر در من نگر، بحر تو غم خور آمدم. آنجا روم آنجا روم، حالا بودم بالا روم، بازم رهان بازم رهان، کینجا به زل خور آمدم، بازم رهان کینجا به زل خور آمدم، کینجا به زل خور آمدم، کینجا به زل خور آمدم، کینجا به زل خور آمدم، کینجا به زل خور آمدم، کینجا به زل.